खुद ही न जाने कैसा महका महका एहसास है। आते जाते इन लम्हों की लहरों में कहीं ना कहीं तो कुछ खास है। ना जाने कैसी है मदहोशी, सपना सा लगे हाँ। ना जाने चला है क्या पानी, लगा है क्यों गानी, my heart to so धिमकाना। ना जाने चला है क्या पानी, लगा है क्यों गानी, my heart to so धिमकाना। My heart goes out in time।